Uzamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty? A ja nie jestem Anty. Nie. Mam rap i gram tym. I teraz ty. To jest kultura Medifanty, moi ludzie. Nie, patrz. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty? A ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty? A ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. Się za hajsem pędzi, świat dalej się kręci. Społeczeństwo, bliscy, rodzina i rodzeństwo. To wszystko układałem przez 25 lat i mogę to wyrazić tylko przez swój rap. Błędy, które popełniłem, teraz brat mój popełnia. Ta sama historia, pierwsza kradzież, pierwsza chemia. W domu za gnoja, zmówiłem wiele pacierzy, ale tylko dlatego, bo moja matka w to wierzy. Raperzy, widziałem ich, tych pierwszych, ale wtedy biegałem za piłką, jak pierwszy. Nigdy z podwórka nie widuję, bo nie chodzę na dancing. A to co robię teraz? Tylko ja miałem we krwi. Nie kpi, nie śpi, nie ubliżaj ziomek. To ten co wydaje te płyty, z naprzeciwka Tomek. Obserwują mnie, jak siedzę pod domem. Reprezentuję tą samą, co wcześniej osobę. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. Żyłem tutaj wcześniej, będę dalej żył tu, gdzie jedni żyją z przekrętu, a inni z talentu. Dużo się zmieniło, jeszcze więcej sępów. Pouczać kogoś jak ma żyć, nie ma sensu. Każdy ma swój tor, możesz czarować hator. A u mnie jointy, to jest mój inhalator. Kiedyś przed służem grałem często support i po pewnym czasie przygotowałem swój własny raport. Zrobisz raport, to czy to przysięgam? Po prostu przyniesiesz swoje disy w zębach, a ja znów zanurzę się w rapu bębnach i nadal na scenie będzie moja gęba. A ludzie co mówią, niedługo się w tym pogubią. Podpierdolą, pośmieją, a potem żałują. Ale tak musi być, tak żyć oni lubią. Chwila, szuram butem po rewirach. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. Mam rap, gram ty. Blanty kręcę, bo to mam ręce. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty. To kultura, z którą utożsamiam się i trwam w tym, moi ludzie. Muzyka i blanty, a ty jesteś kto? BRX Anty, a ja nie jestem Anty. Mam rap i gram ty.